Zosia. Zapraszamy do reklamy. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a Pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Festiwal filmowy Planet Plus Dom w Warszawie i Wrocławiu od 9 do 18 maja. Dowiedz się więcej na planetadocff.pl i profilu festiwalu na Facebooku. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie Ciebie. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Minęła 14, mamy sobota, 3 maja. W programie trzecim czas na serwis. Tomasz Ławnicki, zapraszam. Walki w rejonie Kramatorska, wokół Słowiańska spokojniej. Za chwilę najnowsze doniesienia z Ukrainy. W serwisie też uroczystości w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Nie ma wolności bez nowoczesności. Zajrzymy też do Zakopanego. Turystów wielu i górale liczą dudki. A na początek Ukraina i operacja antyterrorystyczna w Kramatorsku koło Doniecka. Do miasta wjechały transportery opancerzone. Według portalu Nowosti Donbasa nie działają sklepy i transport publiczny. Terroryści podpalili trolejbusy. MSW twierdzi, że separatyści otrzymali rozkaz przebrania się w czarne mundury, podobne do tych, jakie nosi ukraińska milicja. Mają oni strzelać do cywilów. Wcześniej MSW poinformowało, że zniszczono 2 posterunki bojowników koło lotniska w Kramatorsku. Udało się odbić wieżę telewizyjną. Według kierownictwa operacji antyterrorystycznej zastrzelono osobę o pseudonimie Stokrotka, odpowiedzialną za łączność z Igorem Girkinem, oficerem rosyjskiego wywiadu wojskowego, który kieruje bojownikami w Słowiańsku. W tym mieście zniszczono także pozycje snajperów w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Uspokoiło się natomiast w Słowiańsku. Tam dziś nie słychać odgłosów strzałów. Przed południem separatyści uwolnili przetrzymywanych od ponad tygodnia obserwatorów OBWE, w tym Polaka. Uwolnieni inspektorzy są już w Doniecku, informuje nasz MSZ. W ciągu doby mają odlecieć do Berlina. Doceńmy Trzecią Rzeczpospolitą, apeluje 3 maja prezydent. W przemówieniu podczas obchodów rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie Konstytucji Bronisław Komorowski podkreślał, że wydarzenia sprzed 223 lat to była próba przełamania słabości ówczesnej Rzeczpospolitej i jej uzależnienia od Rosji. To się wówczas nie udało. Nastąpiła rosyjska interwencja wsparta przez rodzimy obóz narodowej głupoty, zdrady i anachroniczności, zwany targowicą. Wielki zamysł głębokiej modernizacji Polski legł wtedy w gruzach. Obalona Konstytucja 3 maja została na pokolenia przestrogą i wskazówką. Do dzisiaj przypomina, że nie ma wolności bez nowoczesności. Należy docenić wysiłki twórców Konstytucji, przekonywał prezydent, ale i własne dzieło ostatnich lat. Bezpieczną, europejską i rozwijającą się Trzecią Rzeczpospolitą. Szanujmy naszą współczesną konstytucję. Ale co roku 3 maja powraca postulat zmian w ustawie zasadniczej. Tym razem projekt nowej konstytucji przedstawia Twój ruch. Janusz Palikot wystąpił na Placu Zamkowym w Warszawie w czasie, gdy Bronisław Komorowski brał udział w mszy świętej w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dla Palikota to niewyobrażalne. Ja już mogę zrozumieć wizytę w Watykanie, mogę zrozumieć szereg innych okoliczności związanych właśnie z kultem papieża czy z czymkolwiek innym, ale już naprawdę tego w ogóle nie mogę zrozumieć. Jak bardzo w Polsce zatarła się ta różnica, jak wielki wysiłek jest potrzebny, żeby polskie państwo było świeckie, żeby przywrócić wolność, tą podstawową miarę, jaka jest zawarta w każdej konstytucji. Gwarancja rozdziału państwa od kościoła to jedna z propozycji twojego ruchu. Kolejne pomysły w projekcie konstytucji to równouprawnienie mniejszości seksualnych, likwidacja senatu oraz uzależnienie liczby posłów od frekwencji w wyborach. Wczoraj propozycje zmian w Konstytucji zaprezentowało Prawo i Sprawiedliwość. Wśród nich znalazły się obligatoryjne referendum po zebraniu 1 miliona podpisów, czy zakaz odrzucania inicjatyw obywatelskich w pierwszym czytaniu w Sejmie. Mimo deszczu od samego rana na szlakach w Tatrach prawdziwe tłumy po 2 słonecznych dniach. Dzisiaj na Podhalu pada, ale ci, którzy przyjechali na majówkę w góry, zapewniają, że warto było. Wspaniale, my to już kolejny raz spędzamy, już od paru lat. Nie mamy powodu się nudzić, mamy... Zakopanej nie... Krupówki, że nie nudzimy się. Tłumy jeszcze rosną, tłumy ludzi. Jest to wszystko jeszcze niczym niezainteresowane i no tak idą przed ciebie, ale nic straconego. Może będzie ten dzień, kiedy troszeczkę wyciągną i będą chcieli kupić. O, najechał. Niespodziewane. Każda ulica i to tak, wszystko załadowane. Dziękować Bogu, że przyjechali. Każdy coś zarobi. Górale jak zwykle liczą zyski, a toprowcy tradycyjnie ostrzegają. Wysoko w górach jeszcze zimowo leży śnieg i obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Z Podhala przenosimy się na południe kontynentu, do Hiszpanii. W nadmorskim miasteczku Gawanie, daleko od Barcelony, trwa słynny w całej Katalonii jarmark szparagów. Już po raz 61 rolnicy prezentują białe szparagi, nietypowe dla Hiszpanii, gdzie zwykle jada się i hoduje zieloną odmianę. Nadmorskie miasteczka zwykle kojarzone są z kutrami, połowem ryb i turystyką. Znakiem rozpoznawczym Gawa są szparagi. Dlatego w jarmarku uczestniczą wszyscy lokalni producenci, a kupujący przyjeżdżają nawet z odległych regionów Hiszpanii. Dodatkową atrakcją imprezy są ustawione na straganach scenki rodzajowe, zwykle z życia miasteczka, zrobione w całości z warzyw i owoców. Wykorzystaliśmy skórki ze świeżych bakłażanów, jabłek, kiwi, porów, czyli te, które łatwo dają się modelować, opowiada Karma, której stoisko zdobią figurki miejskich grajków. Goście jarmarku mogą na miejscu spróbować dań ze szparagami, zjeść na miejscu obiad albo podwieczorek. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A w Barcelonie i Madrycie około 20 stopni i słońce. W Atenach też 20 stopni, ale pochmurno. W Rzymie tylko 17 i deszcz. A u nas szaro, z opadami i chłodno. Od 4 stopni w Szklarskiej Porębie do 14 w Rzeszowie i Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Na przykład 55-calowy telewizor Smart LED Full HD 3D marki Samsung za jedyne 4299 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 za 100 gramów, a pstrąg tylko za 1,49 za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Na problemy czasu nie mam, skąd bym miała brać ten czas? Więc o zdrowie z żurawitem zawczasu dbam. Nowość, suplement diety Żurawit Kompleks z ekstraktami pokrzywy i skrzypu to kompleksowe wsparcie dla dróg moczowych. Żurawina, skrzyp, pokrzywa, ileż jest ekstraktów tam? Tak, tak, tak, lepiej łap za pełny skład. Poza wszystkich żurawitów tylko kompleks komplet ma. Tak, tak, tak, on najpełniej o nas dba, dziewczyny. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Już od jutra nawet do minus 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Prawie 50 osób zginęło we wczorajszych starciach w Odessie. Separatyści prorosyjscy wypuszczają na wolność delegację OBWE. Dziwnej wojny na Ukrainie ciąg dalszy. Jak powinna wyglądać strategia Polski w zglobalizowanym świecie XXI wieku? Porozmawiamy ze współautorem książki, która podpowiada rozwiązania. Lider północnoirlandzkich republikanów Jerry Adams w areszcie w związku ze zbrodnią dokonaną przez irlandzką armię republikańską przed ponad 40 laty. Czy to atak polityczny, czy akt sprawiedliwości? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Do it. Cranberries na początek raportu o stanie świata. Cranberries oczywiście z Irlandii i o Irlandii, zwłaszcza o północy wyspy, porozmawiamy w raporcie później. A teraz Ukraina. Chaos, zamieszki, wojna. Możemy to nazwać jak chcemy. W każdym razie na wschodzie kraju sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna i chyba coraz mniej przewidywalna. Wczoraj w Odessie w starciach zginęło 46 osób. Dziś mamy starcia w Kramatorsku. Napięta jest sytuacja na granicy Krymu. Po tym jak nowe władze Półwyspu odmówiły wjazdu przywódcy Tatarów Mustafie Dżemilewowi. Dziś również zwolniono z aresztu przedstawicieli OBWE przetrzymywanych w Słowiańsku przez mera tego miasta Wiaczesława Ponomariowa. I może od tego zacznijmy. Jest ze mną w studio Krzysztof Renik. Witam cię. Dzień dobry, witam. Krzysztof, który właśnie przed kilkoma dniami wrócił ze wschodu Ukrainy, między innymi ze Słowiańska, gdzie rozmawiałeś z Ponomariowem. Tak. Właściwie my cały czas nie bardzo wiemy, kim są ci ludzie. No to prawda, bo gdybyśmy znali odpowiedź na pytanie o to, kim są owi separatyści na wschodzie i na południu Ukrainy, to myślę, że byłaby to połowa sukcesu, żeby postawić diagnozę, jak mogą się dalej rozwijać wydarzenia w tej części Ukrainy. Z moich obserwacji wynika, że wśród separatystów są oczywiście ludzie miejscowi, to nie ulega wątpliwości. To jest taka sfrustrowana rosyjska diaspora, która no, nie widzi swojej przyszłości w ramach państwa ukraińskiego, która słuchała przez ostatnich parę lat narracji rosyjskich mediów, a ta narracja rosyjskich mediów wyraźnie wskazywała na to, że oto na Ukrainie prawa Rosjan, etnicznych Rosjan są zagrożone, że dochodzi tam do kulturowego genocydu i tak dalej, i tak dalej. I ci ludzie chyba w to uwierzyli, aczkolwiek jeżeli się ich bardziej tak dociśnie pytaniami, to okazuje się, że trudno wskazać na ow genocyd kulturowy. Co tam to trwa, sugerujesz, że to trwa, to nie jest kwestia ostatnich miesięcy. Absolutnie nie. Czasu Majdanu. Nie. Znaczy to jest od czasu Majdanu, ale poprzedniego. To znaczy od pomarańczowej rewolucji. Ja kiedy rozmawiałem nie w Słowiańsku, tylko w Doniecku i nie z Ponomariowym, bo o tym może za chwilę powiemy. Natomiast rozmawiałem z jednym z przywódców tej Donieckiej Republiki Ludowej, samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej, to on mi w przypływie szczerości powiedział, wiesz, my tak naprawdę przygotowywaliśmy się do tego wszystkiego od roku 2005. No a pomarańczowa rewolucja była w 2004. Czyli to był ten moment, w którym zarówno ci ludzie o nastawieniu prorosyjskim na wschodniej Ukrainie, w Doniecku, w Ługańsku, jak i ludzie z zewnątrz doszli do wniosku, że trzeba coś zrobić z tą częścią Ukrainy, że to nie może być tak, że nagle ta cała Ukraina, wschodnia również i południowa również, zwróci się w stronę zachodu. No i wtedy się zaczęło. Dobrze, ja przyjmuję to, co mówisz. Z drugiej strony mam pewien taki niepokój, dlatego że my właściwie od początku tego kryzysu, przynajmniej w Polsce, jesteśmy niemalże przekonywani do tego, że wszystko to, co się dzieje na Ukrainie, wschodniej zwłaszcza, jest kontrolowane przez Rosjan, ale kontrolowane w taki sposób, że siedzi oto sobie jakiś oficer GRU w stróżówce po stronie rosyjskiej i wydaje rozkazy ludziom po stronie ukraińskiej, co mają robić. Nie, ja w żadnym wypadku, ani w swoich korespondencjach, ani w tym, co mówiłem po powrocie dwa dni temu z Doniecka i z całego tego regionu, nic takiego nie chciałbym sugerować, ponieważ mnie się wydaje, że Donbas, bo to mówmy o Donbasie, prawda, czyli tym wielkim zagłębiu górniczym, hutniczym. Otóż ten Donbas jest tak zróżnicowany etnicznie, narodowościowo, że trudno przypuścić, żeby jakiś tam człowiek z GRU siedzący na granicy w tej przysłowiowej stróżówce mógł wydawać tym wszystkim ludziom rozkazy. Mnie się wydaje, że tak naprawdę w Donbasie nie ma czegoś jak takiej pełnej identyfikacji z państwowością znacznej części społeczeństwa tego regionu Ukrainy. To znaczy oni chcą po prostu spokoju, stabilizacji, niezłych zarobków i właściwie trochę takiego spokojnego, ustabilizowanego życia. No to nic w tym dziwnego nie ma, bo to właściwie wszystkie społeczeństwa chcą takiego życia. Natomiast oni i dość łatwo ta, myślę, że znaczna część tego społeczeństwa dość łatwo przejdzie. A jeżeli Rosja zapewni nam to, to w porządku, możemy być w Rosji. Jeżeli Ukraina będzie w stanie nam zapewnić ten spokój i stabilizację, możemy być w granicach Ukrainy. Ale tam nie ma takiej głębokiej identyfikacji z jakąkolwiek państwowością. To między innymi jest efekt działalności Związku Sowieckiego, dziesięcioleci Związku Sowieckiego, kiedy tam, no nie chcę powiedzieć zsyłano, ale kierowano ludzi z całego tego potężnego prostranstwa sowieckiego i którzy tak naprawdę identyfikowali się nie z państwem sowieckim, tylko z tym Donbasem, bo to była ich mała ojczyzna. I teraz przepiszmy to na konkret, czyli na taką sytuację jak wczoraj. Mamy starcie dwóch grup bardzo zacietrzewionych, ludzi, gdzie wystarczy iskra i to płonie, wczoraj spłonęło w formie tak, fizycznej, tylko, że, prawda? Tylko, że jeżeli chodzi o tego typu wydarzenia w tamtej części Ukrainy, to ja myślę jednak, że tutaj nie możemy abstrahować od tego, co się nazywa dywersją. Mhm. Dywersją kierowaną przez takich gości, jak właśnie choćby Wiaczesław Ponomariow. No ja z nim miałem okazję rozmawiać i ja go pytam, no dobrze, a kim są twoi ludzie? Bo ja tak patrzę tutaj w Słowiańsku i ja widzę ludzi o różnych rysach. To nie są mieszkańcy wyłącznie Słowiańska. A on mówi, tak, bo do mnie przyjeżdżają przyjaciele. My wszyscy jesteśmy już emerytami. Tak, on też jest emerytem. I mówi, do mnie przyjeżdżają przyjaciele, bo widzą, że jestem w zagrożeniu. Mnie tu chcą unicestwić. W związku z tym przyjeżdżają. A ja pytam, a skąd ci przyjaciele? A on mówi, wiesz, i z zachodniej Ukrainy, i z Mołdawii, powiada. Mhm. Potem się rozkleja i mówi, no, z Rosji też, no, z Krymu oczywiście. A popatrz, nawet z Szczecini przyjechali. Czyli to są ludzie, którzy przyjechali z tego całego prostranstwa. Teraz kim oni są? No, z mojego doświadczenia i z patrzenia na to, jak oni noszą broń, jak się zachowują, jak się poruszają, to ja nie mam wątpliwości, że to są emeryci wojskowi. Pamiętajmy, że w Rosji była bardzo znacząca redukcja sił zbrojnych. Ci ludzie gdzieś się musieli zaczepić. Oni musieli coś zacząć robić. Potworzyli paramilitarne struktury. Ja nie wiem, jaki związek jest między tymi paramilitarnymi strukturami a regularną rosyjską armią, ale przecież ci ludzie kończyli te same uczelnie, podobne uczelnie. Łączy ich jakieś tam tak zwane braterstwo broni. W związku z tym tutaj te więzy są silne i wracając do Odessy, myślę, że można domniemywać, iż tam również doszło do tego, co się nazywa prowokacją. W czasie całego mojego pobytu w Donbasie, w Słowiańsku, w Doniecku, w Makijewce, słowo prowokacja było najczęstszym słowem używanym przez obie strony konfliktu. Zarówno przez stronę ukraińską, jak i przez tych prorosyjskich separatystów. Wszyscy mówili o prowokacjach. Maciej Jastrzębski jest z nami w Moskwie. Witam cię, Maćku. Dzień dobry, witam państwa. Rzecznik Kremla, rzecznik Władimira Putina, Pieskow, mówi, że Rosjanie nie mają kontroli nad tym, co dzieje się na Ukrainie, że już nie kontrolują nawet tych separatystów. Czy jest w tym odrobina racji? Myślę, że tak, dlatego że, tak jak mówił Krzysztof, nie wiadomo, kto to są ci ludzie, którzy pomagają separatystom, kto to są ci przyjaciele, którzy przyjechali do Ponomariowa, czy ci ludzie są w jakikolwiek sposób związani z regularną armią, czy ze strukturami urzędniczymi Rosji. Tego także nie wiemy, a jeżeli nie są, to rzeczywiście mogą wymykać się spod kontroli osób, które chciałyby mieć jakikolwiek wpływ. Nie mówię, że mają, ale chciałyby mieć wpływ na wydarzenia na Ukrainie, szczególnie w Zagłębiu Donieckim. Pamiętajmy także, że ci wszyscy ludzie, tak jak powiedział Krzysztof, emerytowani wojskowi mają już za sobą zapewne doświadczenia w różnego rodzaju potyczkach, walcząc po różnych stronach konfliktów, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich 24 lat na terytorium dawnego Związku Radzieckiego, bo chociażby Ukraińcy zasilali bardzo mocno po obu stronach konfliktu w Górskim Karabachu stronę Ormian i stronę Azerów. Maćku, także ale Ukraińcy czy ty zaryzykujesz... i Rosjanie pojawiali się w czasie konfliktów w Abchazji i w Osetii Południowej. Maćku, a ty zaryzykujesz pogląd, że to są po prostu najemnicy? Tak, to są najemnicy i oni wcale tego nie kryją. Wystarczy na YouTubie. Ja nie mówię, że ci, którzy w tej chwili są w Doniecku, to są obecnie najemnicy, wynajęci przez jakąkolwiek ze stron, ale na pewno każdy z nich w swojej biografii ma historię najemnika, bo ci żołnierze, a szczególnie oficerowie, którzy zostali bez pracy po rozpadzie Związku Radzieckiego, oni musieli zarabiać jakoś na życie, a jedyny pomysł, jaki mieli, to zaciąganie się jako najemnicy do różnego rodzaju formacji, właśnie szczególnie na Kaukazie, a potem chociażby w Naddniestrzu. Dobrze, dzisiaj to jest... ci ludzie są na emeryturze, są w jakiejś tam pozycji finansowej, ale również no, odpowiadają na wezwania swoich przyjaciół. Ktoś krzyczy, tak jak Ponomariow, pomóżcie, i oni do niego biegną, żeby mu pomagać. Maćku, to jest jakby aspekt społeczny czy demograficzny tej sprawy, natomiast jest jeszcze aspekt polityczny. Czy my jesteśmy w stanie określić, o co chodzi Rosjanom? Bo dzisiaj prezydent Komorowski mówi w Polskim Radiu, że celem w ogóle tej polityki w tej chwili jest utrudnienie wyborów 25 maja. Czy z punktu widzenia Rosji... To byłby bardzo krótkoterminowy cel. Jasne, ale w perspektywie tej średniej i długoterminowej na pewno Rosjanom chodzi o to, żeby przede wszystkim odzyskać wpływ na Ukrainę, budując taką wielką przestrzeń gospodarczą, jaką jest wspólnota euroazjatycka. No nie wyobrażają sobie Rosjanie, a szczególnie w swoich planach nie wyobrażał sobie Władimir Putin, że może Ukrainy w tym projekcie zabraknąć. I myślę, że w długofalowej perspektywie to o to chodzi, żeby Ukraina jednak była cały czas kontrolowana i była pod wpływem Rosji. A jeżeli chodzi o wybory, Rosjanie od kilku dni zaczęli mówić, że wybory nie mają sensu. Dzisiaj rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow mówi, że to jest absurd przeprowadzanie wyborów w kraju, który objęty jest wojną domową, że chociażby wydarzenia w Odessie pokazały, że absolutnie nikt nie jest gotowy dzisiaj do demokratycznych, wolnych wyborów, w których można będzie wybrać prezydenta całego kraju. Wzywają do tego, by wszyscy usiedli do stołu rozmów, ale przede wszystkim przy tym stole mają znaleźć się przedstawiciele południowych i wschodnich regionów. Tylko kto to są ci przedstawiciele? Kogo mają na myśli Rosjanie? Tego tak naprawdę nie wiemy. Maciej Jastrzębski jest z nami w Moskwie. Łączymy się teraz z Berlinem, gdzie jest Wojciech Szymański. Dzień dobry. Wojtku, ważna wizyta pani Merkel u prezydenta Obamy. Znowu na poziomie retorycznym chyba nie ma różnic pomiędzy Niemcami, nazwijmy to Europą, a Stanami Zjednoczonymi, prawda? To jest po raz kolejny wsparcie dla nowych władz Ukrainy i po raz kolejny zapowiedź sankcji. No tak, podczas tej wspólnej konferencji prasowej wczoraj Angeli Merkel i Baracka Obamy w Waszyngtonie oboje przywódcy starali się sprawiać jak najbardziej wrażenie spójności między Europą, Niemcami a Stanami Zjednoczonymi i tego, że Stany Zjednoczone i Niemcy mówią jednym głosem w sprawie Ukrainy, i tak też jest. Przypomnę, oboje zagrozili Rosji kolejnymi sankcjami, jeżeli ta będzie destabilizować nadal Ukrainę, szczególnie w obliczu zbliżających się wyborów. Tutaj chyba została taka kolejna czerwona linia narysowana, jeżeli Obama i Merkel o tym mówili, jeżeli Rosja te wybory zdestabilizuje, no to będą wtedy kolejne sankcje, ale nie ma też wątpliwości, że są różnice między Waszyngtonem a Berlinem co do tego, jak wobec Rosji postępować, i nie jest tajemnicą, że Waszyngton życzyłby sobie i naciskał na bardziej twardy kurs Niemiec, Europy, Unii Europejskiej wobec Moskwy. To jest Wojtku, również ten tydzień, w którym pojawiło się to słynne zdjęcie prezydenta Putina z byłym kanclerzem Gerhardem Schröderem. Wiadomo, że kanclerz Schröder to jest historia, jeśli chodzi o politykę niemiecką, ale pewne takie lgnięcie niektórych Niemców do Rosji to nie jest historia. To, że są środowiska i biznesowe, i polityczne, które mają poważny problem z tym, żeby jakiekolwiek sankcje wprowadzać wobec Rosji, to jest fakt, prawda? To jest prawda, i to pojawiają się na przykład, nie dalej jak wczoraj został przeprowadzony, zdaje się, sondaż na ten temat, w którym połowa Niemców tylko uważa, że powinno się karać Rosję sankcjami za jej politykę na Ukrainie. 35% Niemców uważa, że trzeba mieć więcej wyrozumiałości dla działań Rosji. Także zagadnienie wyrozumiałości i rozumienia Rosji, czy też rosyjskiej duszy, to jest sprawa bardzo aktualna w Niemczech, i sami Niemcy się zastanawiają, skąd tyle rozumiałości dla Putina i dla tej właśnie Rosji. Oczywiście, a jak myślisz, skąd? Myślę, że tu jest wiele powodów. Oczywiście z jednej strony, i chyba najsilniejsze, są sprawy ekonomiczne i gospodarcze. Niemcy mają interesy w Rosji, te ogromne, dlatego nie chcą psuć sobie dobrych stosunków gospodarczych z Rosją, ale faktycznie w społeczeństwie występuje pewna sympatia do Rosji, zainteresowanie Rosją. Niemcy bardzo boją się nowej zimnej wojny i może dlatego nie chcą wystawiać tych stosunków z Rosją Rosją na ciężką próbę. Wśród elit, wśród intelektualistów, którzy toczą teraz w Niemczech od dawna debatę właśnie o tym, co robić dalej z tą Rosją, no faktycznie rysuje się historyczny wręcz związek z Rosją, sięgający nie tylko, sięgający nawet XIX wieku. Niektórzy intelektualiści w debatach w telewizji podkreślają, jak to Prusy i carska Rosja się dogadywały. Podkreślane jest to, że nawet w czasach zimnej wojny, no, zachodnio niemieccy politycy bardzo starali się, żeby nic się nie działo wschodnim Niemcom, wschodniej części kraju, i zawsze udawało się dogadywać z Rosjanami. Wspomniałeś o kanclerzu Gerhardzie Schröderze, który jest już coraz bardziej zdyskredytowaną postacią w Niemczech, ale absolutnie niezdyskredytowana postać, a mianowicie były kanclerz Helmut Schmidt, też socjaldemokrata, który jest, cieszy się wciąż ogromnym autorytetem w Niemczech, też ostatnio skrytykował sankcje wobec Rosji. Mówi, że to jest głupota, ale też media przypomniały, że kiedy w Polsce wprowadzono stan wojenny i Amerykanie wprowadzali sankcje wobec PRL-u i wobec Rosji, to Helmut Schmidt też wtedy był tym sankcjom niechętny. Mówi się nawet o tym, że w Niemczech wciąż jest jakieś poczucie winy wobec tego, że Niemcy zaatakowały Rosję radziecką i wyrządziły jej też tyle szkód i cierpienia. Także tych argumentów jest naprawdę, naprawdę sporo. No i to, o czym mówiłem na początku, jakaś taka niemiecka fascynacja Rosją, rosyjską kulturą. Też mówi się czasem, że dla wielu Niemców na wschodzie jest Rosja, a że tam jakaś czarna dziura jeszcze pomiędzy Niemcami i Rosją, jakieś inne kraje tam też leżą. Dziękuję bardzo. Wojciech Szymański w Berlinie. Dziękuję. Jeszcze, jeżeli jest z nami Maciej, mam nadzieję, że jesteś. Tak, oczywiście. Ja chciałem spytać, czy w Rosji jest poczucie, że Rosjanie wygrywają tę wojnę, nazwijmy to narracyjną, czy propagandową? Czy jest takie poczucie, że właściwie Zachód od tej strony opowieści o tym, co tam się dzieje na Ukrainie, przegrywa to, że nie potrafi się przeciwstawić Rosji? Myślę, że tak, że jest to poczucie. To poczucie jest w każdym przeciętnym człowieku. Jeżeli mam podawać konkretne przykłady, bardzo proszę, pani ze sklepu, starsza kobieta mówi, tam banderowcy na Ukrainie wyprawiają takie rzeczy, że trzeba rzeczywiście pójść i uspokoić tych wszystkich ludzi i zadbać o bezpieczeństwo tych, którzy mówią w języku rosyjskim, i także Ukraińców, którzy są prześladowani. Kilka dni temu byłem na granicy z Donbasem w Nowym Szachtyńsku. Tam rozmawiałem z mieszkańcami. Oni boją się i mówią, że telewizje zachodnie i telewizje ukraińskie, no generalnie media, kłamią, że wierzą tylko rosyjskim dziennikarzom, bo oni naprawdę pokazują, jaka tam jest straszna sytuacja w Doniecku, Ługańsku, Słowiańsku. Rozmawiałem także z taksówkarzami, którzy jeżdżą z Rostowa nad Donem, wożąc ludzi na granicę z Ukrainą, i oni powtarzają słowo w słowo to, co usłyszą w rosyjskich mediach. A najważniejsze jest to, że udało się Władimirowi Putinowi i jego ludziom zbudować solidarność narodową Federacji Rosyjskiej w tej właśnie sprawie. To wskazują na to sondaże, chociażby ponad 84% poparcie i dla Putina, i dla jego polityki w stosunku do Ukrainy, a takie przykłady, jak chociażby ostatnia rozmowa Baracka Obamy z Angelą Merkel, są przedstawiane w rosyjskich mediach jednoznacznie. Angela Merkel jest sceptyczna co do dalszych sankcji w stosunku do Rosji, tak jak i większość ludzi w Europie Zachodniej, szczególnie w krajach Unii Europejskiej. A więc pokazuje się, że my jesteśmy solidarni, my jesteśmy razem, mówimy jednym głosem, wiemy, o co nam chodzi, i bronimy całego świata przed jakimś faszyzmem, niepokojem i chaosem, który wybuchł gwałtownie na Ukrainie, ale ma też podłoże historyczne, co jest bardzo niebezpieczne. Natomiast Europa nie potrafi być i nie jest solidarna, jeżeli chodzi o odpowiedź nam na nasze stanowisko w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Maciej Jastrzębski w studio, ciągle Krzysztof Renik. Czy w ogóle jest możliwa zmiana tej sytuacji? Czy my jesteśmy skazani na to, że powoli będziemy się posuwać po tej równi pochyłej, aż Rosja wszystko zrealizuje to, co chce? Znaczy, ja myślę, że bardzo słusznie Maciek powiedział tutaj o krótkoterminowych i długofalowych planach Moskwy. Mi się wydaje, że te krótkoterminowe, no to jest jednak niedoprowadzenie do wyborów prezydenckich na Ukrainie. Taka, no już bardzo trudno sobie wyobrazić, żeby gdzie Moskwa, na wschodzie Moskwa wyraźnie to mówi, że bardzo trudno będzie uznać wyniki takich wyborów i te akty dywersji, ta destabilizacja na południowym wschodzie Ukrainy temu dokładnie sprzyja. I to jest ten plan krótkoterminowy. Natomiast długoterminowe, długofalowe plany, myślę, że chodzi przede wszystkim o to, żeby jednak Krym połączyć granicą lądową z pasmem lądowym z Federacją Rosyjską. Z punktu widzenia takiego, ja bym powiedział, gospodarczego, ekonomicznego, przyłączenie Krymu bez połączenia Krymu drogą lądową z resztą Federacji właściwie nie miałoby sensu. Pamiętajmy, że Krym zasilany jest z wodę z obecnego terytorium Ukrainy, że większość energii elektrycznej dostarczana jest z tak zwanej kontynentalnej Ukrainy. W związku z tym zajęcie takich obwodów jak Doniecki, jak Chersoński, jak Ługański i poddanie tych obwodów zdecydowanym wpływom Moskwy, to jest ten plan długofalowy. Być może on będzie realizowany poprzez budowę owych republik, Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej, które potem poproszą o wejście do Federacji Rosyjskiej. Jeszcze krótko, Krzysztof, czy dla ciebie sprawa Krymu jest zakończona? No bo mamy w tej chwili zamieszki, mamy jakieś niepokoje od strony Tatarów krymskich. Znaczy, Tatarzy krymscy, pamiętajmy, stanowią mniejszość. I oczywiście ja się absolutnie nie dziwię temu, że 5000 Tatarów blokuje granicę, pseudogranicę. Zauważ, że my sami zaczynamy używać sformułowania granica, a właściwie tam nie ma granicy, prawda? Czyli ten pas dzielący, zajęty przez Rosjan Krym od reszty Ukrainy. Wcale się temu nie dziwię, natomiast nie bardzo wierzę, że Tatarzy będą mieli na tyle siły, by móc zmienić bieg historii na Krymie. Dziękuję bardzo. Krzysztof Renik, wcześniej Maciej Jastrzębski i Wojciech Szymański byli moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. Нирм бос преле сау ни врин ла бали нишке скадало орхо ни ни о ро ау ни врин ла турдун ла винел гземлем Мастер бадро ме вро на гале в глак ни одос ни хок не на реге до ро ау ни врин ла турдун ла винел гземлем Мощь брать вор гадёный, лак на ранчи, да хор не хови на фананчи. Да хор, о, о, о, о, не вреняла, хоча се стори не рога землём. Нил фала хо хау лер хау не вреняла, ах ша хо дин даун на хор гам вреняла. О, о, о, о, о, не вреняла, туда на лови не рога землём. Farma hama metau fire me the first loss is just lawyer fuck him and you'll be all oh oh oh and even your life is just a story now the similar Farma hama metau fire me the first loss is just lawyer fuck him and you'll be all oh oh oh and even your life is just a story now the similar Farma hama metau fire me the first loss is just lawyer fuck him and you'll be all oh Вняла, то есть за стори не надо землю. Liam O'Molney, czyli lider zespołu Hot House Flowers w raporcie o stanie świata. Raport o stanie świata to jest zasadniczo audycja nie o Polsce, ale czego się nie robi 3 maja. Polska na globalnej szachownicy. Taki tytuł nosi nowa książka autorstwa Adama Balcera i Kazimierza Wójcickiego, ekspertów ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. I Adam Balcer jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. To jest bardzo ambitne opracowanie łączące w sobie opis świata zglobalizowanego z jednej strony, a z drugiej strony zawiera ta książka propozycje, bardzo konkretne propozycje strategii dla Polski. I chciałbym, żebyśmy zaczęli od tej globalnej szachownicy, którą opisujecie panowie. Trzy elementy na początek są wymienione, które składają się na tą szachownicę i tworzą pewien zakres problemowy, o którym piszecie. Pierwszy to jest demografia, drugi dotyczy klimatu i energii, a trzeci bezpieczeństwa międzynarodowego. Umówmy, spróbujmy po kolei się przymierzyć do każdego z nich w paru słowach. My uznaliśmy, że musimy uwzględnić szczególnie te procesy, które są istotne dla Polski i na pewno bardzo poważnym wyzwaniem dla Polski jest starzejąca się i kurcząca populacja plus migracja Polaków na zachód i nie jest to tylko problem Polski, prawda, tylko całego regionu Europy Środkowej. W tej książce jedna z tez głównych to, że Polska jest bardzo mocno osadzona w Europie Środkowej. I to jest też problem Unii Europejskiej, generalnie tego świata rozwiniętego w różnym stopniu. Oczywiście pokazujemy, że w Stanach Zjednoczonych ta sytuacja demograficzna jest o wiele lepsza niż w Unii Europejskiej jako całości. Generalnie chodzi o to, że Unia się starzeje, te państwa, bogate państwa się starzeją. Czy to jest dobra konkluzja, czy nie? To zależy, oczywiście, bo pokazujemy, że Francja jest innym przypadkiem niż Niemcy, że Niemcy są podobne do nas, prawda, że są środkowoeuropejskie, że inna sytuacja jest w Wielkiej Brytanii, że ta demografia będzie wpływać też na najróżniejsze kwestie wewnętrzne, czyli na przykład na gospodarkę, system emerytalny i pokazujemy najróżniejsze prognozy wskazujące na to, że na przykład Wielka Brytania, co już teraz widać, że jest wyszła z kryzysu i rozwija się w szybkim tempie i że długoterminowo może być tak, że w ramach Unii Europejskiej, między innymi ze względu na lepszą demografię, gospodarka brytyjska będzie się rozwijać znacznie szybciej niż niemiecka, prawda, którą teraz tak wszyscy się, mówiąc troszkę kolokwialnie, podniecamy, pokazując ją jako wzór do naśladowania. Po drugie, ta kolejna kwestia to, że mamy taką zmianę całościową globalną, prawda, że będziemy mieli znacznie więcej mieszkańców krajów pozaeuropejskich i to będzie wpływało na układ sił globalny i w niektórych krajach oczywiście te zmiany demograficzne będą bardzo poważnym wyzwaniem, szczególnie w naszym sąsiedztwie oczywiście europejskim, czyli w Afryce i zwłaszcza w Afryce subsaharyjskiej, gdzie będziemy mieli, prawda, ponad 2 razy więcej mieszkańców według prognoz ONZ w 2050 roku. Nigeria będzie miała prawie 450 milionów mieszkańców, czyli będzie krajem wówczas z większą populacją niż Stany Zjednoczone. A Polska 30 milionów, podajecie takie, tak, 30 kilka, takie statystyki, tak, że czyli będzie nas o 10 milionów prawie mniej niż no to będzie tak, spadniemy, znaczy to są różne prognozy, myślę, że można się spodziewać, że może być Polaków gdzieś około 33 na przykład milionów, co oznacza spadek o 15%, plus pamiętajmy o tym, że to będzie znacznie starsza populacja i to też będzie wyzwaniem, bo to też będzie wpływało na przykład na postawy polityczne naszego społeczeństwa, które będzie bardziej konserwatywne, mniej gotowe do zmian. Druga kwestia, o której mówiliśmy, o której piszemy, o której mówiłeś, czyli kwestia energii. To ma wpływ na Polskę, te wszystkie regulacje i tak dalej. I to jest poważne wyzwanie dla Polski, jak zdywersyfikować, zmienić nasz bilans energetyczny w kontekście kryzysu na Ukrainie. Mówimy o gazie, prawda, o gazoporcie w Świnoujściu. Więc o tych wszystkich sprawach piszemy, że to też jest bardzo ważne i że też energetyka może być, szczególnie energia odnawialna i badania w tym sektorze mogą być jednym z kół napędowych innowacyjności na świecie, szczególnie w świecie zachodnim. To też się będzie zmieniać, że właśnie rola takich surowców jak ropa i węgiel będzie się zmniejszać, szczególnie w świecie zachodnim, a będzie rosło znaczenie energii odnawialnej, atomu i w jakimś stopniu gazu, prawda? No tutaj znowu pojawia się gaz łupkowy, więc to są te wszystkie kwestie, które dotyczą Polski w bardzo dużym stopniu energetycznej. I trzecia sprawa to nawet nie bezpieczeństwo, tylko my pokazujemy, że tu nie chodzi tylko o twarde bezpieczeństwo, tylko o taki wymiar układu sił globalnego, że to, co się dzieje na naszych oczach, to jest zmiana w tym układzie sił globalnych, to jest truizm, wszyscy o tym piszą, prawda, że mamy Chiny, które stają się drugą superpotęgą, relatywne osłabnięcie Stanów Zjednoczonych, ale które moim zdaniem, i o tym piszemy, będą w pierwszej połowie XXI wieku kluczowym aktorem na arenie międzynarodowej, mają wiele poważnych atutów, no i pytanie, co z Unią Europejską, prawda, wielka nie wiadomo, co z nami wewnętrznie, co z naszą pozycją na arenie międzynarodowej. I oprócz tego wyłaniają się inni aktorzy. Tak. O których też piszemy. O Polsce w Unii Europejskiej za chwilę porozmawiamy. Natomiast ja mam takie wrażenie, że pewną rzecz uznajecie za absolutnie niepodważalną. To znaczy dominację kapitalizmu. Tak się składa, że my w tej chwili przeżywamy taki okres, kiedy tak naprawdę kapitalizm i wolnorynkowe różnego rodzaju rozwiązania zapewne w związku z kryzysem, choć nie tylko, są podważane bardzo silnie na Zachodzie. Niedawno wyszła książka Thomasa Pikettiego Kapitał w XXI wieku i to jest książka, która jest bestsellerem, jest w tej chwili właściwie najważniejszą pozycją tego typu na listach sprzedawanych książek w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Sprzedaje się więcej niż Gra o Tron, co jak na książkę, która ma 700 stron i dotyczy ekonomii, jest czymś niezwykłym, ale ona podważa zasadnicze usprawiedliwienie kapitalizmu, to znaczy takie, które głosi, że to jest system, który zwiększa pomyślność wszystkich ludzi, przyczynia się do zwiększenia bogactwa, przyczynia się również do zmniejszenia nierówności. Piketty twierdzi, że to jest bzdura. Przez ostatnie 100 lat to jest nieprawda, ma jakieś tam rozwiązania i tak dalej. Zostawmy Pikettiego, miejmy nadzieję, że będziemy mieli czas, żeby porozmawiać o tym kiedy indziej. Natomiast może to wszystko, o czym piszecie, sprawdzi się tylko i wyłącznie przy założeniu, że nie dojdzie do jakiegoś rodzaju rewolucji czy podważenia tej istoty systemu, w którym my funkcjonujemy. No myślę, że my piszemy o różnych scenariuszach i również o takim scenariuszu, że mamy na przykład jakiś bardzo poważny kryzys globalny, przy którym kryzys z 29 roku albo z 2008 roku będzie błahostką i wtedy oczywiście no, otwiera się wielka niewiadoma przed światem. Jakie będą tego konsekwencje, prawda? Żyjemy w czasie, w którym Władimir Putin prawdopodobnie próbuje. My piszemy o różnych scenariuszach. Piszemy na przykład o scenariuszu Mad Max, prawda? Nawiązując do filmu z Melem Gibsonem, kiedy mamy po prostu chaos na świecie, prawda? Który też będzie odczuwalny w sferze bezpieczeństwa. Że na przykład będziemy mieli najróżniejsze konflikty wewnętrzne w różnych państwach, bo tak teraz wyglądają przede wszystkim konflikty, w które angażują się inne państwa, że mamy aktorów pozapaństwowych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są bardzo różne kapitalizmy, tak jak są bardzo różne demokracje. Teoretycznie mamy demokrację w Bułgarii i w Wielkiej Brytanii, no ale możemy zobaczyć, czy w Indiach, prawda, że to są bardzo różne demokracje i różne kapitalizmy. Niektóre powodują oczywiście pogłębienie nierówności. Między innymi takim wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych i według nas tą najważniejszą piętą achillesową to jest no, właśnie nierówności społeczne i problem z awansem społecznym, który kiedyś był znacznie lepsze perspektywy w Stanach Zjednoczonych. Pokazujemy, że w Chinach to jest wielkie wyzwanie dla Chin w skali całego społeczeństwa i w wymiarze regionalnym, prawda, więc nie jest tak, że my traktujemy kapitalizm jako jakiś idealny system polityczny, ale powiedzmy tak jak Churchill mówił, że no nie ma, demokracja nie jest bynajmniej czymś fajnym, ale no nie ma niczego lepszego, jak na razie. I nawet jeżeli miałby upaść, to nie bardzo wiadomo co zamiast. Co dalej? Dobrze. Strategia dla Polski. Oczywiście, tutaj nie wymyślacie koła, oparta na byciu wewnątrz Unii Europejskiej, ale bardzo silnie, i to być może niektórym się spodoba, innym się mniej spodoba, bardzo silnie mówicie, głównym partnerem Polski są Niemcy. Stawiamy taką tezę, że z perspektywy ekonomicznej, bo o tym pamiętajmy, że tutaj w tym wymiarze Polska jest tak silnie zintegrowana z Niemcami, że nieuchronnie, no nie mamy wyjścia, nie wiem co byśmy robili, możemy stanąć na głowie, nigdy nie będzie tak, że jakiś inny partner w wymiarze ekonomicznym będzie dla nas ważniejszy. Natomiast bardzo jednoznacznie dajemy do zrozumienia, że w sferze bezpieczeństwa kluczowym partnerem dla Polski mają być Stany Zjednoczone, a w samej Unii Europejskiej odrzucamy na przykład promowaną przez Polskę ideę rozwoju europejskiej polityki bezpieczeństwa w ramach Trójkąta Weimarskiego. Według nas to jest bez sensu, uważamy, że powinniśmy szukać współpracy w sferze militarnej w Unii Europejskiej z Wielką Brytanią i Francją. Generalnie główna taka nasza teza jest taka, że im bardziej będziemy zintegrowani z głównym rdzeniem Unii, na przykład wchodząc do strefy euro, tym lepiej dla nas i nie powinniśmy traktować tej integracji z głównym rdzeniem jako czegoś, co oznacza, że nie możemy mieć wielowymiarowej polityki i w ramach Unii, i poza Unią. To znaczy, że akceptujemy Unię wielu prędkości, która już istnieje i ona, która będzie istnieć, to się nie zmieni, która nie musi być od razu problemem dla Unii, bo mamy specjalizację, prawda? Niemcy według nas nie nadają się na kraj, który może odgrywać kluczową rolę w takim twardym bezpieczeństwie. To jest rola dla Francji, Wielkiej Brytanii, ewentualnie Turcji, jeśli by została członkiem Unii Europejskiej. Ze względu na potencjał militarny tych krajów i ich filozofię, sposób myślenia o sprawach bezpieczeństwa, że na przykład w sprawie takiej miękkiej siły, pomoc rozwojowa, edukacja, znowu okazuje się, że Brytyjczycy i Francuzi wypadają znacznie lepiej od Niemców, prawda? Więc są różne specjalizacje i my to wszystko pokazujemy, żeby główna teza jest taka. Polska jest krajem średnich rozmiarów. Nigdy nie będzie Francją, Niemcami. Nie może być. Natomiast powinna starać się, żeby Unia Europejska była jak najbardziej spluralizowana w tym sensie, że mamy tą szóstkę, a może siódemkę z Turcją największych państw, łącznie z Włochami i Hiszpanią, że my jesteśmy w tej grupie tych ważnych graczy, a jednocześnie ze względu, że jesteśmy krajem środkowoeuropejskim, staramy się budować szeroką koalicję wzdłuż osi północ-południe, od Skandynawii przez Bałtów, Europę, Grupę Wyszehradzką, którą staramy się podkreślić jej znaczenie i następnie Bałkany. I tutaj, że Polska jakby gra na dwóch fortepianach z dużymi, pokazuje się jako gracz, który organizuje, jako promuje współpracę w regionie, tym od Bałtyku, Morza Czarnego po Morze Adriatyckie, a z drugiej strony wobec tych mniejszych państw możemy pokazać się jako ten kraj, który jest im najbliższy z tej grupy najważniejszych, największych graczy, prawda? Inna bardzo ważna teza naszej książki to jest, że musimy wyjść w naszym myśleniu, że jesteśmy często peryferyjni, tak trochę prowincjonalni, że skupiamy się na Europie, a za mało wychodzimy w świat, że tutaj to nasze wyjście, ten rejs Polski dookoła świata, mówiąc tak poetycko, powinien się opierać na tym, że musimy rozwijać relacje ze Stanami Zjednoczonymi, z Kanadą, Turcją na przykład i że Polska musi mieć taki swój pomysł, wizję samej siebie, wizerunek samej siebie, który może sprzedać na arenie globalnej. Kilka razy wspominasz o Turcji, bliskiej twemu sercu. Tak. To jest w ogóle książka, z której wynika, że wy chcecie, żeby strategia naszego kraju była czymś więcej niż właśnie strategią prowincji, żebyśmy do pewnego stopnia grali powyżej własnej ligi. Zresztą wszystkie kraje, które odnoszą sukces, grają powyżej własnej ligi, prawda? To znaczy próbują być czymś więcej niż w rzeczywistości są, ale czy to jest realna propozycja w tej chwili dla Polski z tą dyplomacją, z tymi kadrami, z tym zapleczem, które my posiadamy? Zwracasz uwagę na, czy zwracacie uwagę w książce na ogromny mankament Polski, to jest zacofanie, jeśli chodzi o społeczeństwo wiedzy. Zacofanie, jeśli chodzi o nakłady, jeśli chodzi o nasze rozumienie, czym ma być nauka, badania naukowe, wspieranie młodych, nowych technologii. To wszystko w Polsce kuleje. Tak, oczywiście stoją przed Polską poważne wyzwania. My pokazujemy, że Polska jest krajem, który teraz musi dokonać drugiego skoku, że te ostatnie 25 lat to był wielki sukces, ale szlachectwo zobowiązuje, że my mamy już potencjał. Oczywiście, tak jak mówiłem, nie będziemy nigdy Francją czy Niemcami, ale mamy potencjał, żeby grać lepiej niż gramy dotychczas, ponieważ jak spojrzymy na nasze miejsce w najróżniejszych rankingach, na przykład jakość naszej administracji, to oczywiście można narzekać, porównując się do Szwecji czy Wielkiej Brytanii, oczywiście, natomiast nastąpił wyraźny postęp. Jesteśmy krajem, który mówi często o sobie, że jest biedny. No to jest bzdurą, no nie jesteśmy już biednym krajem. W ramach Unii Europejskiej może jesteśmy biedni, ale w skali świata jesteśmy zaliczanym krajem przez ONZ do krajów wysoko rozwiniętych, prawda? Więc mamy już pewien potencjał, który musimy wykorzystać na zewnątrz, bo to, co też jest główną tezą tej książki, to przekonanie, nawiązanie do raportu Michała Boniego Polska 2030, który niestety nie poszły za tym kolejne publikacje. To jest problem u nas w Polsce, że brakuje tej debaty. No właśnie, że rozwiązanie pewnych problemów wewnętrznych Polski, bardzo ważnych, energetyka, demografia, właśnie to, co mówisz, społeczeństwo wiedzy i miejsce nasze w Unii Europejskiej, a to wszystko dotyczy naszej polityki zagranicznej, że problemy wewnętrzne w zglobalizowanym świecie rozwiązuje się poprzez relacje ze światem zewnętrznym i my też pokazujemy ze światem pozaeuropejskim. Jak mówimy o społeczeństwie wiedzy, to gdzie są najlepsze uniwersytety? W Stanach Zjednoczonych, gdzie są naprawdę bardzo dobre uniwersytety. Hongkong, Singapur, Japonia, Korea Południowa, gdzie są najbardziej innowacyjne gospodarki? Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Singapur, Hongkong, Japonia i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chcemy podnieść własną innowacyjność, polepszyć jakość uniwersytetów, no to musimy wypłynąć na ocean. To nie chodzi o stepa kermański Mickiewicza, tylko trochę dalej. Ale o Mickiewiczu nie zapominajmy. Tak, i jeszcze też o nim. I jeszcze na dodatek formułujecie dekalog dla Polski i kto chce go sprawdzić i przeczytać, to musi przeczytać książkę Adama Balcera, Kazimierza Wójcickiego. Książka ma tytuł Polska na globalnej szachownicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No i teraz będzie o Irlandii. Szok w Irlandii Północnej i nie tylko. Gerry Adams, lider partii Sinn Féin, która przez lata była polityczną reprezentacją Irlandzkiej Armii Republikańskiej, został aresztowany przez policję w związku ze zbrodnią dokonaną przez IRA w 1972 roku. Członkowie IRA porwali wówczas Jean McConville, 37-letnią wdowę, matkę 10 dzieci, i zamordowali ją, ponieważ, jak twierdzili, była zdrajczynią. Jeden z nieżyjących już członków IRA powiedział, że Gerry Adams wydał rozkaz zabicia Jean McConville. Jest z nami Marek Rybarczyk z Newsweeka, były korespondent Wielkiej Brytanii. Witam cię. Witam. Możemy przybliżyć okoliczności tej śmierci, bo to jest taki charakterystyczny przypadek działań IRA wobec ludzi, których ta organizacja uznawała za zdrajców. Znaczy, uznano, że ona jest donosicielką, współpracuje z brytyjską armią i zrobiono z nią to, co zrobiono z kilkunastoma innymi osobami. Torturowano ją do momentu, aż się przyznała bądź nie przyznała. Nikt nie wie, jak to do końca było. Oczywiście została potem zamordowana, wywieziona, zakopana na wzgórzu pod Belfastem, które góruje nad Belfastem. To wzgórze jest ponurym bardzo miejscem dla w ogóle. Belfast teraz jest zupełnie inny, ale jest to miejsce smutnych ludzi. I to jest miejsce, gdzie kilkanaście takich ofiar IRA zostało pogrzebanych. 9 tych zwłok znaleziono. To jest jedna z setek... Jej ciało akurat wypłynęło gdzieś tam na jakiejś plaży, zostało znalezione. Ale to jest szczegół jakby tych okoliczności. To znaczy większość tych, tego nie wiedziałem, większość tych, którzy byli porwani, tych tak zwanych zaginionych, została zakopana właśnie pod Belfastem. I tam te ciała są wymywane przez deszcz, przez erozję i... Być może tak się to stało. Mówimy o kilkunastu osobach, oczywiście to nie są wszyscy tak zwani zdrajcy, którzy zostali zlikwidowani. Nie, no to były setki osób likwidowanych, zabitych. Jak gdyby tutaj cały ten... To jest taki faryzeizm dużego stopnia, bo nawet BBC unika powiedzenia tego, co ty powiedziałeś, że ona została zabita za to, że była zdrajczynią, za to, że była donosicielką. Jak gdyby cały czas utrzymywany od pokoju w końcu lat 90., od porozumień pokojowych, utrzymywany jest taki właściwie mit, taka zasłona milczenia nad tymi setkami osób, które zostały po prostu zabite w egzekucjach i przez IRA, i przez terrorystów protestanckich, i przez policję w większości protestancką, i przez tajniaków z armii brytyjskiej, którzy jeździli w samochodach i jak gdyby strzelali do tych, których podejrzewali o udział w zbrodniach IRA, w atakach IRA. Także to było bardzo ponure miejsce. Miejsce, w którym wszyscy, jak kiedyś powiedział mi taki młody protestant, słuchaj, u nas wszyscy nauczyli się, nie chcę używać na antenie słowa powszechnie używanego za obelżywę, ale wiemy, o jakie słowo chodzi, nauczyli się świństwa sami od siebie. Jak gdyby wszyscy, tutaj jeżeli jedna strona zrobi coś fatalnego, na przykład zabije, nie wiem, ojca w obecności czwórki dzieci, tak, że jego mózg po prostu pryska po pokoju, to druga strona zrobi coś podobnego. To jest krew, smar historii. To jest ta fatalna rzecz, która zaczyna się, kiedy zaczynamy robić rewolucję. I mam taką refleksję, którą wtrącę w tej chwili, mogę o niej potem zapomnieć, krótką. Jak się zaczyna lać krew, tak jak zresztą leje się w tej chwili na Ukrainie, jak zaczynamy robić rewolucję, to ona się jak gdyby w umysłach ludzi nigdy nie kończy. W tej chwili mamy sytuację taką w Irlandii Północnej, w którym nie wiadomo, co z tym zrobić. Liderzy Sinn Féin, nie tylko Gerry Adams, to jest tajemnica Polishinella, oni wszyscy są odpowiedzialni za wydanie rozkazu w zabicie kogoś. Bo to była wojna ich zdaniem, to była walka, w której wszelkie środki były dozwolone. Oni się przesiedli, przebrali w garniturę, przesiedli się do wielkich limuzyn, są teraz liderami partii politycznych z ambicjami zdobywania głosów w całej Irlandii, tak jak Sinn Féin. I co z tym zrobić? Co, powiedzieć tym ludziom, zrobić amnestię powszechną? No, na to nie zgodzą się protestanci. Protestanci nie zgodzą się na to, żeby było tak, że robi się śledztwo w sprawie Krwawej Niedzieli, kiedy armia brytyjska brutalnie strzelała do cywili na ulicy, zabijała ludzi jak kaczki, ale nie robi, ale odpuszcza się Adamsowi, bo on jest dobry, bo on jest jak gdyby z drugiej strony, bo on nam zagwarantował pokój. To jest myślenie tak cyniczne, że tego nikt nie zrobi. Wróćmy do sprawy, to jest zresztą bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo ale trzeba to powiedzieć, Gerry Adams jest w pewnym sensie twórcą pokoju w Irlandii Północnej. Oprócz tego, że jak mówisz, być może był zaangażowany w zbrodnie, no to również dzięki niemu, to on, ryzykując własne życie w latach 80., w latach 90., zdecydował, że IRA nie pójdzie drogą przemocy, tylko niekoniecznie złoży broń, w każdym razie schowa ją na moment i nie będzie dokonywała aktów przemocy wobec ludzi. To jest długa dyskusja. Ja krótko powiem, co myślę o tym. Ja myślę, że Jerry Adams i Martin McGuinness odłożyli broń, dlatego że wiedzieli, że na dłuższą metę tak zwana długa wojna z armią brytyjską jest nie do wygrania, że za chwilę ich dzieci pójdą do walki i ich dzieci będą podkładać bomby, ich dzieci będą ginąć. To było nie tyle bohaterstwo, moim zdaniem, ile była to pewna ludzka, mądra kalkulacja. Jakiejś odwagi to wymagało, bo jednak zapewne, to się nie odbywało w pokoju i oni to nie odbywało się w ramach IRA w ten sposób, że słuchajcie koledzy, no to teraz zmieniamy front. Zapewne. Tylko natomiast mieli przeciwników. Zapewne mieli i do tej pory, powiedzmy sobie, dlaczego to wypłynęło. Wypłynęło to dlatego, że historycy wpadli na pomysł, żeby przesłuchiwać tych członków IRA, z kierownictwa IRA, z jednostek IRA, którzy są bliscy śmierci, czy chcą mówić, żeby opowiedzieli po prostu o tej podszewce tego konfliktu, w którym rano się wydawało rozkaz na przykład podłożenia bomby, w której wiadomo było, że zginie kilkanaście osób gdzieś tam w centrum Belfastu, albo wydawało się rozkaz na jakiegoś ojca jakiejś rodziny, żeby zastrzelić go, będzie wychodził z domu. I o tym mieli mówić ci ludzie. I jeden z nich, o nazwisku Hughes, dowódca batalionów w Belfaście, miał właśnie żyłę na Adamsa, mówiąc prościej, żyłę na Adamsa innych ludzi, takich jak McGuinness, którzy jak gdyby doprowadzili do pokoju, bo on uważał, że te ofiary, które były, które on sam też zresztą był, wydawał rozkazy zabicia ludzi w ramach tego konfliktu, że te ofiary były bezsensowne, bo przypomnijmy, o co toczyła się ta walka, a można to zrobić w dwóch zdaniach. Socjaliści, nacjonaliści Sinn Féin, religia to nie ma nic wspólnego z tym, walczyli o to, żeby zjednoczyć Irlandię, o to, żeby Irlandia była jednym krajem. I ta walka była skazana jak gdyby na niepowodzenie, ponieważ sama Irlandia nie chciała jak gdyby tego zjednoczenia. To była walka cząstki społeczeństwa, części znaczącej, ale cząstki społeczeństwa na północy o nieziszczalny cel. Ten cel do tej pory się nie zrealizował. I ten facet, udzielając tych wywiadów, które miały być nagrane na taśmę i zawsze miały pozostać tajemnicą, w pewien sposób odegrał się na Adamsie. Oskarżając go o udział w tej zbrodni. Ale trudno jest powiedzieć, jak gdyby, bo tam są jeszcze inni ludzie, którzy w tym uczestniczyli. Inny człowiek kierownictwa IRA, który jest aresztowany. Ja niedobrze wróżę Adamsowi w tym sensie, że to jest moment, w którym okaże się, że on ma krew na rękach. Ale krew na rękach ma McGuinness. Czyli wicepremier rządu Irlandii Północnej w tej chwili. Po drugiej stronie jest inaczej. Bo po drugiej stronie są politycy, którzy być może gdzieś tam daleko pociągali za sznurki, tolerowali przemoc ze strony protestanckiej, tolerowali przemoc ze strony armii, ale to nie są ludzie, którzy wydawali rozkazy. I to jest tragedia Irlandii Północnej. To, że dalej są mury, że ludzie się nienawidzą, to jest niesłychanie fascynujące miejsce i tragedią jest to, że nie sposób teraz powiedzieć, ogłaszamy amnestię, zapomnijmy o wszystkich zbrodniach. Trzeba by było to zrobić. Tego nikt nie zrobi. To jest nierealne. Dziękuję bardzo. Historia dopada Irlandię Północną, dokładnie, tak jak wiele innych krajów. Marek Rybarczyk z Newsweeka był naszym gościem. I to już wszystko w raporcie o stanie świata. Dziękuję Państwu bardzo. Anna Regulska, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Zapraszam za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Jesteśmy w fabryce Opla. To tutaj powstają Ople z fabryczną instalacją LPG. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Dlaczego warto z niej skorzystać? Porównaj roczne koszty LPG i paliwa przy przebiegu 20 tysięcy kilometrów. Zwrot z zakupu instalacji możesz uzyskać już po roku. Wybierz Corsę, Astrę lub Merivę i zyskuj z każdym kilometrem. Więcej na opel.pl. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po złoty 79 za 100 gramów, a w stronę